श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 22वें श्लोक में क्षेत्रज्ञ के निरुपाधिक स्वरूप को भगवान बता रहे हैं। उसका वस्तुतः स्वरूप जिस प्रकार का है वो बता रहे हैं। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेश्मिन पुरुषः परः, इसमें बताया गया कि उपद्रष्टा है यानी प्रत्येगात्मा है, समीप में रह करके सबके यथार्थ स्वरूप को और विवर्त स्वरूप को अवभाषित करने वाला है, स्वयं प्रकाश है। प्रत्येक आत्मा अपने आप को प्रकाशित कर रहा है और सबका जो यथार्थ स्वरूप है वो स्वयं ही है, इसलिए सबके यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करना करने का अर्थ ही है स्वयं को प्रकाशित करना। और जो विवर्त स्वरूप है इसका, क्षेत्र क्षेत्रज्ञात्मक परा अपरा प्रकृति तथा ईश्वरात्मक, जो उपद्रष्टा शब्द से उपलक्षित जगत अधिष्ठान का विवर्त स्वरूप है, वो है ईश्वर और ईश्वर की द्विविधा प्रकृति, वह ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। और इनका प्रत्येक आत्मा बन करके यह उपद्रष्टा शब्द से उपलक्षित जगत का अधिष्ठान अवभासक है, समीपस्थ दृष्टा है, इनका पारमार्थिक स्वरूप बन करके इनका अवभासक है, ये उपद्रष्टा शब्द ने बताया। इसी प्रकार का अर्थ उपद्रष्टा शब्द का भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बताया। अनुमंता यह शब्द ये बता रहा है कि जो इसके विवर्त स्वरूप की प्रवृत्ति है, ईश्वर की प्रवृत्ति है, ईश्वर भी ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है और ईश्वर की प्रवृत्ति है अपने नियम्य परा अपरा प्रकृति का नियमन रूप। उस नियमन रूप प्रवृत्ति का भी अनुमोदन कर रहा है अधिष्ठान, और ईश्वर के नियम्य जो परा अपरा प्रकृति है भोक्ता भोग्य रूप, उनकी जो प्रवृत्ति है भोग्या प्रकृति की, भोक्ता के भोगानुकूल तथा अपवर्ग अनुकूल प्रवृत्ति, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति की प्रवृत्ति है क्षेत्रज्ञ के भोग चाहने वाले क्षेत्रज्ञ के भोगानुकूल प्रवृत्ति, और अपवर्ग चाहने वाले क्षेत्रज्ञ के अपवर्गानुकूल प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति का भी नियामक प्रकृति के अनुमोदक अनुमोदन करने वाला वो प्रकृति का अधिष्ठान है, प्रकृति को भोक्ता के भोगानुकूल प्रवृत्ति में भी अपने सन्निधि मात्र से अनुमोदन करने वाला, निर्विकार भाव में रह करके ही। और अपवर्गानुकूल जो प्रवृत्ति है भोक्ता के, उसका भी अपने निर्विकार स्वरूप से ही सन्निधि मात्र से अनुमोदन करता, अनुमंता है। और भोक्ता की प्रवृत्ति है, भोगों को भोक्ता भी दो प्रकार का है, एक स्वयं इसको भी भोक्ता कहा जा रहा है, भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर, और एक भोक्ता है क्षेत्रज्ञ, उसमें सुख दुख अनुभवितृत्व रूप भोग है और उस सुख दुख अनुभवितृत्व को स्वयं का आरोपित विकार ये समझ लेता है, है उपाधि का विकार अंतकरण रूपी, और उसका अंतकरण के साथ अविद्यक तादात्म्य करके अपने में आरोप कर लेता है। ये जो सुख दुख अनुभवितृत्व रूप संसारित्व और गुण संग यानी विषयाशक्ति, ये सब भोक्ता की प्रवृत्ति है, और फिर तद अनुकूल क्रिया भोक्ता करता है तो इसे रोकता नहीं है, यही उसका अनुमोदन करना है अधिष्ठान का, भोक्ता के प्रवृत्ति का, परा प्रकृति के प्रवृत्ति का। तो इस प्रकार ईश्वर, ईश्वर की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का अनुमोदन करता ये प्रकृत ज्ञेय वस्तु है, इसे अनुमंता पद की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। उपद्रष्टा पद की भाष्य में व्याख्या हम लोग कल देख चुके हैं, अनुमंता पद की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अनुमंता च यानी अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता च। तो अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु, तो अनुमंता शब्द का अर्थ है अनुमोदन करता, अनुमनन करता। अनुमनन क्या है? तो अनुमोदन, अनुमोदनम अनुमननम, अनुपसर्ग पूर्वक मन धातु से त्रिच प्रत्यय करने के बाद बन जाता है अनुमंता शब्द, वो त्रिच प्रत्यय होता है कर्तार्थ में, इसलिए अनुमनन शब्द का अर्थ निकलता है अनुमनन का कर्ता। तो अनुमनन क्या है? तो अनुमनन का अर्थ है अनुमोदन, अनुमोदन का अर्थ है समर्थन, और उस अनुमोदन का भी स्वरूप बताया कि कुर्वत्सु तत्क्रियासु अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः, यही अनुमोदन है कि जो अनुमनन क्या नाम ये क्रिया कर रहे हैं जो, तो वो है कुर्वत्सु यानी कर्ता, और उन कर्ताओं की क्रिया हो रही है तो उस क्रिया की, क्रिया के प्रति अपना परितोष, कोई अस्वीकृति न देना। अस्वीकार करना तो होता है अपरितोष का द्योतक। तो ये जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति अपरा और परा प्रकृति जीव क्षेत्रज्ञ, और इन दोनों के कारण जो ईश्वर कहलाता है तत्पद वाच्यार्थ, इन तीनों की जो भी क्रिया हो रही है नियमन रूप क्रिया ईश्वर की, और सुख दुख अनुभवितृत्व और विषय अभिलाषादि प्रवृत्ति हैं परा प्रकृति की, अपरा प्रकृति की परा प्रकृति के भोग मोक्ष के अनुकूल प्रवृत्ति, ये हैं तत्क्रियाएं। तत् शब्द से जो पूर्व में कुर्वत्सु शब्द से कहे गए कर्ता हैं, क्रियाओं के संपादक हैं, वो हैं तीन, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र। और उनकी जो क्रियाएं यानी प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति का प्रवृत्ति में परितोष यानी प्रवृत्ति को स्वीकार अस्वीकार न करना, स्वीकार ही करना। और देख रहे हैं ये प्रवृत्ति समर्थ भी है इनको रोकने के लिए, तब भी नहीं रोकता है का अर्थ है अनुमोदन है, कर रहे हैं तो उसके प्रति मौन स्वीकृति है, यही परितोष है, यह अनुमोदन है। और इस प्रकार का अनुमोदन करता अनुमंता कहलाता है। हाँ, इसलिए वही असाधु कर्म कह रहे थी तम यन अधो नीनी सते, तो नीचे क्यों ले जाना चाहता है, तो संस्कार के अनुसार वो जाना चाह रहा है, उसका अनुमोदन कर रहा है कि जाओ आओ। हाँ, आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम् न निवारयेत, ये कहा जाता है ना, आए हुए का स्वागत करो। यदि मोक्ष चाहता है तो भगवान उसे गले लगाता है, तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, भगवान को ही चाहता है तो भगवान अपना स्वरूप उसे प्रदान करता है, स्वीकार कर लेता है। ये मोक्ष चाहने वाले की प्रवृत्ति का अनुमोदन करना है। और भोग चाहता है नहीं, भगवान के अभिमुख होना चाहता तो भगवान उसे भोग दे करके दूर कर देते हैं, संसार में ही रखते हैं। तो ये दोनों भी का अनुमोदन है, ये अनुमंत्रित्व है। तो इसलिए कहते हैं कि अनुमंता च यानी अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोष, ये अनुमनन है, यही अनुमोदन है। और तत्कर्ता यानी इस प्रकार का अनुमनन करता अनुमंता कहलाता है। अनुमंता पद की एक व्याख्या ये हो गई। ये अधिष्ठान इन तीनों को भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो इनकी प्रवृत्ति हो रही है उसमें मौन स्वीकृति प्रदान करता है अपने सन्निधि मात्र से, निर्विकार स्वरूप में रह करके ही, इसलिए अनुमंता कहा जा रहा है उसे। अनुमंता इस पद से लक्षित किया जा रहा है। अनुमंता पद की प्रकारांतर से व्याख्या की जा रही है अथवा इत्यादि से। अथवा अनुमंता यानी कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तद अनुकूलो विभाव्यते तेन अनुमंता। तो ये जो कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति है यह अध्यस्त है अनुमंता में, अधिष्ठान में। और ये कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति जब प्रवृत्त होती है तो ये भी प्रवृत्त हुआ सा प्रतीत होता है, स्वयं अप्रवृत्त होने पर भी। ध्यायतीव लेलायतीव श्रुति कहती है, तो ध्यायतीव लेलायतीव श्रुति जो बता रही है वही यहाँ पर अनुमंता पद से बताया जा रहा है कि वस्तुतः आत्मा ध्यान नहीं करता है, अपितु ध्यान कर्त्री है उपाधि बुद्धि, और बुद्धि ध्यान करती है तो बुद्धि का ध्यान कर्तृत्व इसमें आरोपित होता है, और ये भी ध्यान करता सा प्रतीत होता है। इव शब्द से बताया जा रहा है ध्यायति इव, बुद्धि में ध्यातृत्व आ जाए तो ये भी ध्याता सा प्रतीत होता है, और लेलायति इव बुद्धि के लेलायित होने पर चलायमान होने पर यह भी चलायमान सा होता है। का मतलब बुद्धि ये तो है प्रकृति अव्यक्त बुद्धि रूप से परिणत हुआ, और बुद्धि उपलक्षण है कार्यकरण संघात का, और इसमें यदि क्रिया हो गई ये सक्रिय हुआ, कार्यकरण संघात रूप उपाधि सक्रिय हुई तो ये भी सक्रिय सा प्रतीत होता है। तो जैसी उपाधि वैसा ही इसका प्रतीत सा होना, ये उपाधि के प्रवृत्ति का अनुमोदन करना है। उपाधि जैसी होगी वैसा ही भासना, ये अधिष्ठान का अध्यस्त के प्रवृत्ति का अनुमोदन करना है। ये एक व्याख्यान भगवान भाष्यकार ने किया, अथवा अनुमंता यानी कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तः, कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति हो रही है उस समय स्वयं प्रवृत्ति रहित है, प्रवृत्ति रहित होने पर भी प्रवृत्त सा प्रतीत होता है, ये है तद अनुकूलो विभाव्यते, यानी कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति के अनुकूल सा प्रतीत होता है, ये लगता है कि वही प्रवृत्ति कर रहा है, तो ये अनुमोदन करना है। ये एक प्रकार से अनुमंता पद का ये दूसरे प्रकार से व्याख्यान हुआ। तीसरे प्रकार से व्याख्यान करते हैं कि अथवा प्रवृतान स्व्यापारेषु तत्साक्षीभूतः कदाचित अपि न निवारयति इति अनुमंता। कहते हैं कार्यकरण संघात रूप अपरा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ रूप पर अपरा प्रकृति और ईश्वर, ये प्रवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों का जो अधिष्ठान है, तीनों के व्यापारों को देख रहा है, स्व व्यापारेषु प्रवृतान ईश्वर जीव और प्रकृति, ये स्व व्यापार में प्रवृत्त हैं, और उनमें तत्साक्षीभूतः कदाचित अपि न निवारयति, तो कभी भी इनको अब उनके प्रवृत्ति से रोकता नहीं है, प्रवृत्ति को देखते हुए भी न रोकना या अनुमोदन करना है, अनुमनन करना है। यदि सहमति नहीं होती, अनुमोदन नहीं होता तो देख करके रोकता, तो माना जाता है कि अनुमोदन नहीं कर रहा है। तो प्रवृतान स्व व्यापारेषु तत्साक्षीभूत कदाचित अपि न निवारयति इति अनुमंता। इस प्रकार ये अनुमंता पद की व्याख्या हुई भाष्य में। अब भर्ता पद की व्याख्या कर रहे हैं। भर्ता का अर्थ है भरण करता, जैसे अनुमंता का अर्थ है अनुमनन करता, भर्ता शब्द का अर्थ है भरण करता। भरण क्या चीज है, तो भरण पदार्थ बताया जा रहा है भरणम नाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम संहता नाम चैतन्यात्म पारार्थेन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानाम यत् स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात्मकृतम् एव इति भरता आत्मा इति उच्यते। तो देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम संहतानाम चैतन्यात्म पारार्थेन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानाम यत् स्वरूप धारणम तत् भरणम ऐसा लगाना। तो ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये आपस में संश्लिष्ट हैं, संगत है का मतलब, तो कार्यक्रम संघात बन जाता है, समूह बन जाता। तो संघतानाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धिनाम, तो इनका जो स्वरूप धारण है यानी देहेन्द्रिय संघतानाम देह इंद्रिय मनोबुद्धिनाम यत स्वरूप धारणम ऐसा अनुय करना, जो स्वरूप धारण है उन देहेन्द्रिय मनोबुद्धि का एक बीच में और विशेषण है, दो विशेषण, एक संघता नाम और दूसरा चैतन्यात्म पारार्थेन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानाम। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जड़ प्रकृति के परिणाम होने से है, जड़ चेतन नहीं है लेकिन चेतन से प्रतीत होते हैं। क्यों चेतन से प्रतीत हो रहे हैं? तो कहते इसलिए कि चैतन्य आत्म पारार्थेन चैतन्याभासानाम, ये कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति किस लिए कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई है? तो चेतन जो पुरुष है उसी के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन के संपादन के लिए। सांख्य और वेदांती की इतने अंश में समानता है, सिद्धांती भी प्रकृति का ही परिणाम कार्यकरण संघात को मान रहा है लेकिन चेतन अधीन प्रकृति का परिणाम, वे चेतन अनधीन स्वतंत्र प्रकृति का परिणाम मानते हैं, इतना वैलक्षण्य है। बाकी कार्यक्रम संघात प्रकृति का परिणाम है, इसमें कोई भेद असमानता सांख्य और वेदांती में नहीं। प्रकृति की चैतन्य अधीनता अनधीनता इसमें वो असहमति है, वैमत्य है। तो कार्यक्रम संघात रूप से प्रकृति क्यों परिणत होती है इस प्रश्न का उत्तर जो सांख्य देते हैं वही वेदांति भी देते हैं। प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणों की साम्य अवस्था, वह विषम अवस्था को क्यों धारण करती है, क्यों शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के रूप में परिणत होती है? इसका उत्तर है कि ईश्वर की प्रेरणा से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप से परिणत हो रही है, विषय के रूप में परिणत हो रही है प्रकृति प्राणियों के भोग और अपवर्ग के लिए। प्राणी है पुरुष क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रकृति शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हो रही है। तो एक सांख्यों का न्याय है, संघातस्य परार्थत्वात्, जो भी संघात होता है वो परार्थ होता है, उसमें पारार्थ होता है, का मतलब संघात से विलक्षण जो असंगत है उसके लिए संघात की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति है वो संगत है, और उस संघात की प्रवृत्ति वो अपने प्रयोजन के लिए नहीं होगी। संघातस्य परार्थत्वात्, यानी वो अन्य का शेष होता है, किसी अन्य असंगत का, स्वयं से असंगत का शेष होता है। जैसे घर ईंट सीमेंट सरिया पत्थर आदि का संघात है, तो वह अपने लिए ही नहीं होता, वो ग्रह स्वामी के लिए होता। ग्रह स्वामी को छाया देने के लिए और वर्षादि से उसकी रक्षा करने के लिए घर रूपी संघात है। ऐसे कार्यक्रम संघात रूप जो एक संघात है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का समूह है, ये किस लिए है? तो इसका उत्तर है कि इस संघात से विलक्षण, जैसे घर से विलक्षण जो ग्रह स्वामी, उसके प्रयोजन के लिए गृह रूपी संघात है। ऐसे ये कार्यक्रम संघात प्रकृति का परिणाम, वह इस संघात से विलक्षण जो चेतन है, उसके भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन के लिए ये संघात है। इसी के लिए संघात का निर्माण हुआ है, या तो भोग या तो अपवर्ग रूप प्रयोजन कार्यक्रम संघात से विलक्षण चेतन का सिद्ध हो, इसके लिए प्रकृति परिणत होती है कार्यक्रम संघात रूप से। तो वो जो असंगत है, वो चेतन है, तो उस चेतन के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन के लिए कार्यक्रम संघात रूप से मूल प्रकृति परिणत हुई। इसलिए कार्यक्रम संघात को माना जाता है चेतनार्थ, चेतन के लिए होने से इसे कहा जाता है चैतन्याभास। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का एक विशेषण है चैतन्याभासानाम। तो ये चैतन्याभास क्यों है? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इन्हें चैतन्य का आभास क्यों कहा जा रहा है? कहते इसलिए कि ये अपने से विलक्षण जो चेतन है उसके लिए है, चेतन के लिए होने के कारण इनको चैतन्याभास कहा जा रहा है। कार्यक्रम संघात चैतन्य के लिए है, इसलिए चैतन्याभास है। इस अभिप्राय से विशेषण है कि चैतन्य आत्मा पारार्थेन, चैतन्य रूप जो आत्मा और उसके प्रयोजन के लिए ये देहेंद्रिय मन बुद्धि रूपी संघात होने से, देहेंद्रिय मन बुद्धि रूपी संघात में चैतन्यात्म पारार्थ्य होने से, ये चैतन्यात्म पारार्थ्य निमित्त हैं। किसमें निमित्त हैं? तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के चैतन्याभास रूप होने में। तो ये चैतन्य के लिए होने के कारण इन्हें चैतन्याभास कहा जा रहा है। ये कहते हैं कि चैतन्यात्म पारार्थेन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानाम, देहेन्द्रिय मनोबुद्धिनाम। ये षष्ट्यंत जो दो पद है ना, एक संघतानाम और चैतन्याभासानाम, और बीच में ये दोनों विशेषण हैं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम के। तो देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघत हैं, इसलिए उनमें चैतन्यात्म पारार्थ्य हैं, क्योंकि जो भी संगत होता है वो दूसरे के लिए होता है, असंगत के लिए होता है, असंगत का शेष होता है, साधन होता है। तो कार्यक्रम संघात भी साधन है, कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट जो चेतन उसका, इसलिए चैतन्यात्म पारार्थी उनमें हुआ, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में, और ये होने के, ये चैतन्यात्म पारार्थी निमित्त बना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के चैतन्याभासत्व में। इसलिए चैतन्याभास पारार्थेन निमित्त भूतेन चैतन्याभासानां यत स्वरूप धारणम तत भरणम, ऐसे लगाना, जो स्वरूप धारण है वह कैसा है, तो कार्यक्रम संघात का स्वरूप धारण है उनका व्यावहारिक अवस्था में अपने नाम रूप से भासना सत्वेन। तो ये कार्यक्रम संघात स्वतः सत्ताहीन होने पर भी और चैतन्य रहित होने पर भी वे सत्वेन भास रहे हैं। इनमें जो सत्वेन भासमानता है, ये भासमानता क्यों है, तो जल उष्ण न होने पर भी, दाहक न होने पर भी, औष्ण्य तथा दाह क्रिया से युक्त यदि प्रतीत होता है तो माना जाएगा स्वतः दाह क्रिया से रहित, औष्ण्य से रहित जल में औष्ण्य तथा दाहकत्व जो अनुभूयमान है वह स्वरूपतः उष्ण तथा दाहकत्व से युक्त अग्नि के निमित्त से है, अग्नि के कारण है ये माना जाता है। ऐसे स्वतः सत्ताहीन और प्रकाशहीन जो कार्यक्रम संघात, उसका सत्वेन भासमानत्व यही स्वरूप धारण है। और ये स्वरूप धारण किससे हो रहा है, तो जिसमें अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वतः ही स्वभावत ही सत्व है और भास है, जिसका स्वरूप ही भास तथा सत्व है, वो है आत्मा चेतन, तन निमित्तक इनका स्वरूप धारण है, यही उसमें भरण है। अपने में अध्यस्त कार्यक्रम संघात को सत्वेन भाषित करना, ये कार्यक्रम संघात का भर्तृत्व है, उसमें सत्ता स्फूर्ति देना, हाँ यही भर्तृत्व है, अधिष्ठान होना, अधिष्ठान से ही सत्ता स्फूर्ति इन कार्यक्रम संघातों को मिल रही है, ये उसका स्वरूप धारण है। इसलिए कहते हैं यत स्वरूप धारणम तत चैतन्य आत्मकृतम, चिद्रूप जो आत्मा है उसी से ये स्वरूप धारण हो रहा है, इसलिए ये स्वरूप धारण है भरण, और ये भरण चैतन्य आत्मकृत होने से चिद्रूप आत्मा को भरता कहा जा रहा है। ये भरण कोई विकार नहीं है, वो स्वरूपत ही वो इनका सत्ता स्फूर्ति प्रदायक बना है, का मतलब अधिष्ठान है। हाँ, तो चैतन्यात्मकृतम एव इति भरता आत्मा उच्यते, इसलिए आत्मा को भरता कहा जा रहा है। अब भोक्ता, भरता शब्द जिसे बता रहा है उसी के लिए भोक्ता शब्द का भी प्रयोग है। यही बता रहे हैं। तो कहते हैं भोक्ता, ये आत्मा भोक्ता है, तो कैसे भोक्तृत्व है उसमें, बिना विकार के तो भोक्तृत्व आएगा नहीं, भोक्ता है तो फिर विकारी हो जाएगा। तो कहते हैं बिना विकार के भी भोक्तृत्व है। कैसे? तो कहते अग्नि उष्णवत नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे है सुख दुख मोहात्मका प्रत्यया सर्व विषय विषया चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। भोग है सुख प्रकाशन, दुख प्रकाशन, मोह प्रकाशन। सुख दुख मोह है अंतकरण के प्रत्यय विशेष। हाँ, तो बुद्धि के परिणाम जो सुख दुख मोह इनका अवभासन, यही भोग है अवभासन। और बुद्धि के परिणाम रूप सुख का, दुख का और मोह का अवभास बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, अंधकार और प्रकाश के तरह। अंधकार और प्रकाश जैसे एक दूसरे से संश्लिष्टतया प्रतीत नहीं होते अपितु सुस्पष्ट प्रतीत होते हैं, अलग अलग, ये अंधकार है ये प्रकाश है। ऐसे ही बुद्धि के सुख दुख और मोह रूप परिणाम आपस में एक दूसरे से संश्लिष्टतया भाषित नहीं हो रहा है, मिले जुले नहीं प्रतीत हो रहा है। सुख सुखत्वेन रूपेन दुख और मोह से अलग प्रतीत होता है, दुख सुख और मोह से अलग प्रतीत होता है, और सुख और दुख से मोह अलग प्रतीत होता है। विभक्ता विभाव्यन्ते, विभाव्यन्ते का अर्थ है अवभासन्ते, भाषित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीयन्ते विभाव्यन्ते का अर्थ है। कैसे? तो विभक्ता यानी अलग अलग प्रतीत हो रहा है, असंश्लिष्टतया प्रतीत हो रहे हैं एक दूसरे से। वो बुद्धि तो जड़ है, और जड़ बुद्धि के ये जो प्रत्यय हैं, परिणाम हैं, अलग अलग सुस्पष्ट रूप से भास रहे हैं। वह किससे भास रहे हैं? तो कहते हैं नित्य चैतन्य स्वरूपेण, विभाव्यन्ते का कर्ता है वो चैतन्य, नित्य चैतन्य स्वरूप। नित्य चैतन्य यही है स्वरूप, किसका? आत्मा का। वो अनित्य चैतन्य नहीं है, आगंतुक चैतन्य नहीं है। वो सत्यम ज्ञानम से बताया गया जो सत्य यानी नित्य ज्ञान स्वरूप है। तो नित्य चैतन्य है अबाधित ज्ञान, और अबाधित ज्ञान स्वरूप है आत्मा। नहीं नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, स्वरूपभूत ज्ञान। वृत्ति तो उत्पन्न होती है, उसे नित्य नहीं कहा जाएगा। वो प्राग अभाव का प्रतियोगी है, ध्वंस अभाव का भी प्रतियोगी है, इसलिए अनित्य है। तो नित्य ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, साक्षी का स्वरूप, अंतकरण तथा अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य है ना, उनमें साक्षी वेद्यता बताई जा रही है। और साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान से ये वेद्य है, इसलिए अग्नि का अग्नि उष्ण का उदाहरण है। जैसे अग्नि का उष्ण स्वरूप ही है, अग्नि से अलग नहीं है, ऐसे अंतकरण के ये जो सुख दुख मोह रूप प्रत्यय हैं, जिस चैतन्य से भास रहे हैं, वेद्य हो रहे हैं, वह चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, जैसा अग्नि का उष्णत्व स्वरूप है। इसे समझाने के लिए सुख दुख मोह का अवभासक ज्ञान नित्य है, इसे बताने के लिए अग्नि उष्ण यह उदाहरण है। जैसे अग्नि का उष्णत्व ये नित्य है, आगंतुक नहीं है, जल का औष्ण्य आगंतुक है, लोहे का औष्ण्य आगंतुक है, अग्नि के संपर्क से उसमें औष्ण्य आ जाता है, दाहकत्व आ जाता है, और अग्नि में आगंतुक नहीं है, सूर्य में प्रकाश आगंतुक नहीं है, उसका स्वरूप है, ऐसे अग्नि का औष्ण्य स्वरूप है। ऐसे ये बुद्धि के परिणाम सुख दुख मोह जिस ज्ञान से भास रहे हैं, अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, वह ज्ञान इस आत्मा का स्वरूप है, स्वरूपभूत ज्ञान है, और उस स्वरूपभूत ज्ञान से अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं कौन, वो सुख दुख मोह, और सुख दुख मोह का अवभास ही भोक्तृत्व है। भोक्ता बना है का मतलब सुख का अवभासक बना है, दुख का अवभासक बना है, मोह का अवभासक बना है, तो माना जाता है भोक्ता है। तो ये बुद्धि के धर्म सुख दुख मोह को आत्मा अपने स्वरूप से ही अवभासित कर रहा है, और वह स्वरूप अवभासक स्वरूप नित्य है, निर्विकार है, इसलिए अपने निर्विकार स्वरूप से ही बुद्धि के धर्म सुख दुख मोह का अवभासक होने के कारण इसे भोक्ता कहा जा रहा है। भोक्ता है सुख दुख अवभासक, और ये अपने स्वरूप से ही, निर्विकार स्वरूप से ही सुख दुख मोह का अवभासक साक्षी बन रहा है, इसलिए उसे भोक्ता कहा जा रहा है। ये कहते हैं भोक्तृत्व तो इसलिए है। तो भोक्ता यानी अग्नि उष्णवत नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे हे सुख दुख मोहात्मका प्रत्यय सर्व विषय विषया, इसमें सर्व विषय विषया में विषय दूसरा विषय शब्द निमित्त अर्थ में है, तो सर्व विषय विषया का अर्थ निकलेगा सर्व विषय निमित्त का। तो सर्व विषय शब्द से लीजिए रूपादि समस्त जो विषय, चक्षुरादि इंद्रियों के जो विषय हैं, अनुकूल प्रतिकूल सुख रूपादि, और उन रूपादि वे रूपादि विषय हैं निमित्त किसमें, सुख दुख मोह में। बुद्धि का सुखात्मक धर्म कब होता है, परिणाम कब होता है, तो चक्षुरादि इंद्रियों के जो विषय हैं, अनुकूल विषयों का चक्षुरादि इंद्रियों के साथ संबंध हो जाए तो सुख होता है, प्रतिकूल रूपादि विषयों का संबंध हो जाए तो दुख होता है, और अविवेक होता है तमः प्रधान इंद्रियों का जब ये होता है तो अविवेक, इनमें भी निमित्त है विषय ही, तो सर्व विषय विषया का अर्थ है सर्व विषय निमित्तक, सर्व विषय से लेना रूपादि और उनके अवान्तर जो अनुकूल प्रतिकूल ये भेद हैं, अनुकूल प्रतिकूल भेद से भिन्न समस्त विषय निमित्तक बुद्धि के जो सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय, और वे नित्य चैतन्य स्वरूप से अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए प्रत्यय सर्व विषय विषया चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते, तो वो अज्ञात नहीं है, भासी रहे हैं, इसलिए वो चैतन्य आत्मग्रस्त से प्रतीत हो रहा है। क्या मतलब, ये भास रहे हैं तो अज्ञात होकर के उत्पन्न होते ही नहीं है, जब भी उत्पन्न होते हैं तो वो भासते हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं तो उत्पत्ति से लेकर के स्थिति और विनाश तक वे चैतन्य से प्रकाशित ही हो रहे हैं, इसलिए चैतन्यात्मग्रस्त ही है, आत्मा उनमें व्याप्त ही है। उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति को भी देख रहा है, स्थिति को भी देख रहा है, लय को भी देख रहा है। घट की उत्पत्ति के समय भी, स्थिति काल में भी, लय काल में भी मिट्टी घट के साथ ही है, हाँ, साभासी रहती है। तो घट को कहा जाता है मिट्टी ग्रस्त, मिट्टी के बिना ये रही ना सके। जब भी रहेंगे उत्पत्ति से लेकर के विलय तक तो मिट्टी के साथ ही रहते हैं घटादि, इसलिए उनको मिट्टी ग्रस्त कहा जाता है। ऐसे बुद्धि का जो साक्षी है, उस बुद्धि के परिणाम, उस साक्षी के साक्षित्व में ही उत्पन्न होते हैं, स्थित हैं और लीन होते हैं। इसलिए उस नित्य चैतन्य स्वरूप साक्षी से ग्रस्त से माना जाता है। ग्रस्त का मतलब वो इनके बिना वो रह नहीं सकता, इसके बिना। जब उत्पन्न होंगे तब भी साक्षी हैं अंतःकरण का, अंतःकरण में सुख उत्पन्न होता है तो स्थित रहता है तब भी है, और विलीन होता है वो प्रिय मोद प्रमोद आत्मिका वृत्ति के उत्पत्ति का भी, स्थिति का भी, लय का भी वो साक्षी है। इसलिए उस साक्षी के स्वरूपभूत नित्य चैतन्य से ग्रस्त से यह सुख दुख मोह भास रहे हैं, और वो अलग अलग भास रहे हैं, उनका आपस में कोई संश्लेष भी नहीं है। इसलिए आत्मा को इनके उत्पत्ति स्थिति लय के साक्षी को भोक्ता कहा जा रहा है। भोक्तृत्व यही है, सुख दुख अवभासकत्व। तो सुख दुख अवभासकत्व एक स्वरूपतः साक्षी में है, वो विकार रूप नहीं है, वो बुद्धि को इन विकारों से विकारी हैं ऐसा देखता है। बुद्धि के इन विकारों के साथ, बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न होकर के बुद्धि के विकारों से युक्त अपने को नहीं मानता, और जो व्यावहारिक भोक्ता है क्षेत्रज्ञ, वह तो इस सुख दुख मोह रूप से परिणत होने वाली बुद्धि के साथ आविद्यक तादात्म्य करके अपने आप को सुखी अहम, दुखी अहम, मूढ़ो अहम इस रूप में ग्रहण करता है। सुख दुख उस को प्रकाशित वो भी कर रहा है, लेकिन आत्मधर्म तया कर रहा है, और ये बुद्धि के परिणामों को बुद्धि के ही परिणाम के रूप में, बुद्धि इस समय सुख धर्मी है, इस समय बुद्धि दुख धर्मी है, इस समय बुद्धि मोह धर्मी है, इस रूप में बुद्धि को बुद्धि के पास में ही रह करके अवभासित कर रहा है। तो वो अधिष्ठान हो गया, वो साक्षी है, वो भोक्ता है। तो इसलिए भोक्तृत्व दो प्रकार का है, बुद्धि के साथ आविद्यक तादात्म्य करके बुद्धि के सुख दुख आदि को स्वधर्मतया अवभासित करने वाला एक भोक्ता है वो क्षेत्रज्ञ, और एक बुद्धि के इन सुख दुख मोह रूप धर्मों को बुद्धि के ये धर्म है इस रूप में भाषित कर रहा है, एक वो उस रूप में वो नहीं नहीं उसमें प्रतीत हो रहा है ये नहीं कहा जा रहा है। वो अलग ही रख करके बुद्धि इन धर्मों से युक्त है ऐसा भाषित कर रहा है साक्षी, उसमें आरोपित हो रहा है तो वो तो क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। ज्ञे यहाँ ज्ञे का निरूपण है, ज्ञे को भोक्ता कहा जा रहा है। हाँ हाँ ज्योतिषा हाँ हाँ उपद्रष्टा वही है, अनुमंता में भी हाँ हाँ हाँ हाँ अवभाषक, और वो ये बुद्धि अवभाष्या है, अवभाष्य के साथ अवभाषक का संश्लेष नहीं है इसलिए उसकी असंगता भी बरकरार है। तो भोक्ता अग्नि उष्णवत नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे है सुख दुख मुहात्मका प्रत्यया सर्व विषय विषया चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। ये जिसे उपद्रष्टा कहा उसी को भोक्ता कहा जा रहा है और उसी को महेश्वर भी कह रहे हैं। तो महेश्वर में महांस चासो ईश्वरश्च ऐसा कर्मधारय समास है, तो महान ये विशेषण है ईश्वर का। तो इसमें महत्ता क्या है, एक तत्पद वाच्यार्थ भी ईश्वर है और ये उसका भी नियंता है, उसका भी भरता है ना, इसलिए इसे महेश्वर कहा जा रहा है। वो परा प्रकृति अपरा प्रकृति का नियंता जो जगत का उत्पत्ति स्थिति लय करता तत्पद वाच्यार्थ है वो ईश्वर है और उस ईश्वर का भी सत्ता स्फूर्ति प्रदायक भर्ता वह महेश्वर है। उसको महेश्वर क्यों कहा जा रहा है, तो कहते इसलिए कि महान पद का पहले प्रवृत्ति निमित्त बताते हैं सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वाच्च महान, वो सर्वात्मा है अधिष्ठान, आत्मा का अर्थ है वास्तविक स्वरूप। तो ये जो उपद्रष्टादि पदों से लक्षित कराया जा रहा है जिसे, वही सबकी प्रत्येक आत्मा है, तत्सत्यम स आत्मा, वो सबकी आत्मा है। तो सर्वात्मा होने से महान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर तीनों का भी यथार्थ स्वरूप है, इनको इनका भर्ता है ना, भर्ता का मतलब स्वरूप धारण करता है, इनको ईश्वर में ईश्वरत्व अधिष्ठान से है, परा प्रकृति में क्षेत्रज्ञत्व इसी निमित्त से है और आपके अपरा प्रकृति में भी सत्ता इसी के निमित्त से है, इसलिए ये सर्वात्मा है, इनको आत्मलाभ कराने वाला भी है, इनका विवर्त स्वरूप भी इसी के कारण सिद्ध होता है। यदि ये अपना सत्ता देना बंद कर दे, रोक दे सत्ता और स्फूर्ति को, तो ये ईश्वर परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये कुछ भी नहीं है। हाँ इसलिए सर्वात्मा है और स्वतंत्रत्वाच्च, और स्वतंत्र है ये किसी के अधीन नहीं है, ये तो बाकी तो अध्यस्त होने कारण इसके अधीन है लेकिन ये स्वतंत्र है ने स्वयं सिद्ध है, इसकी सत्ता अपने आप में है, बाकी की सत्ता तो इसकी सत्ता से है, इसलिए महान है, सर्वात्मा होने से और स्वतंत्र होने से महान, महत्ता का हेतु है सर्वात्मत्व और स्वातंत्र्य। हाँ और ईश्वर है, महान ईश्वर हैं, यानी सारे जगत को अपने अधीन रखने वाले तत्पद वाच्यार्थ को भी अपने अधीन रखता है। इसलिए ईश्वर है। तो इस प्रकार ये सर्वात्मा होने से और स्वतंत्र होने से महान ईश्वर कहलाता है। महान चासो ईश्वरश्च इति महेश्वरः। इसे ही श्रुति परमात्मा भी बताती है, ये कह रहे हैं आगे। इस पर हम लोग कल विचार करते हैं।